acım büyük ardından. Artık olmayacak duamsın. Ağır bu yük, inan zor kaldırma. Haykırdım, belki duyarsın. Bu kez yüzüme bakmayacaksın. Yana yakıla ağlayacaksın. Nasıl çekip gittin diye pişman olacak, yalvaracaksın. Çünkü sen günahımı aldın, kor oldun, yandım. İçimde bir sen vardın. Nasıl söner bu yangın? Üzülme, bir ben vardım. Gittin ve yarım kaldım. Aldın, hiç gitmeyeceksin sandım. Sen günahımı aldın, kor oldun, yandım. İçimde bir sen vardın. Nasıl söner bu yangın? Üzülme, bir ben vardım. Gittin ve yarım kaldım. Yüzümden gülüşleri aldın. Hiç gitmeyeceksin sandım. Bakmayacaksın. Yana yakıla ağlayacaksın. Nasıl çekip gittim diye pişman olacak, yalvaracaksın. Çünkü sen günahımı aldın, kor oldun, yandım. İçimde bir sen vardın. Nasıl söner bu yangın? Üzülme, bir ben vardım. Gittin ve yarım kaldım. Yüzümden gülüşleri aldın. Hiç gitmeyeceksin sandım. Sen günahımı aldın.